राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्रीराम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल षष्ठ विक्रम संवत 2003 पंत अनुसार 20 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीना सर में हुआ। शरीर है, इसकी क्या विशेषता है? अगर ये खाना पीना सोना बैठना जाना इनमें राग द्वेष करना, ये तो सब में है, कोई मनुष्य की विशेषता नहीं है। मनुष्य की विशेषता है कि अपने वो जो मिला है वो अपना नहीं है, और औरों के पास है वो अपना लेना नहीं है, उसकी हमारी मांग नहीं है। बस मनुष्य शरीर पूरा हो गया, मनुष्य शरीर का ध्येय पूरा हो जाएगा, लक्ष्य पूरा हो जाएगा, साधन पूरा हो जाएगा। ऐसे साधन की, ऐसे मनुष्य शरीर की मांग भगवान को भी है और संसार को भी है। कुछ भी नहीं चाहेगा मन, दूसरे कोई मांग नहीं, कोई नहीं चाहेगा, तो वो जगत का प्यारा हो जाएगा। वो अपने चाह न मिटने से बोध हो जाएगा और प्रभु का अपना मानने से प्रेम हो जाएगा, ये सफल हो जाएगा। अपने पास वो अपना नहीं है, और छूटने वाला है, पक्की बात है। सबका अनुभव है, हमारे पास ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, तो हमारा कहाँ है? तो मिला है चला जाएगा, और के पास है जो हमारे पास का भी हमारा नहीं है, तो और के पास वो हमारे कैसे होगा? और उसकी हमें आशा क्यों रखनी चाहिए? उसकी इच्छा कामना क्यों करना चाहिए? जब हमारा ही हमारे पास नहीं है तो दूसरा का हमारे पास आ जाएगा तो क्या निहार करेगा? एक ही चीज है, इस वास्ते उसकी हमें मांग नहीं, हमें इच्छा नहीं, उसकी आशा नहीं, उसको लेना नहीं। निर्वाह मात्र होता है छूते ही प्राण से, और अपने कुछ भी चाहना नहीं रखना, कुछ भी चाहना नहीं रखकर मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति इतनी है कि चाहना छोड़ दिया, चाहना से ही प्रतंत्रता है, पराधीनता है, शरीर बना रहे, लोगों का मान हो, आदर हो, लोग अच्छा समझे, ये मांग है ना, ये बंधन है। ये सूर्य मुक्ति होगी, कोई बंधन नहीं। अच्छा होने पर सर्वथा अच्छा मुक्त हो जाएगा, और हमारा है वो हमारा नहीं है, दूसरों का है, ये उदार हो जाएगा। तो अच्छा होने से ज्ञान योग हो जाएगा, हमारा है हमारा न होने से कर्म योग हो जाएगा, और भगव हमारा है भगवान भक्ति योग हो जाएगा, इतनी बड़ी आ जाएगी, ये पूर्णता हो जाएगी। हमारा है वो हमारा क्यों नहीं है? कि हमारे पास पहले था नहीं, फिर रहेगा नहीं, और अब भी हमारे से अलग हो रहा है, हमारा कहाँ है? हम तो रहते हैं, जा रहा है, हम तो रहते हैं, ये जा रहा है, तो हमारे कहाँ है? ये तो बह रहा है गंगा जी की तरह, जा रहा है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, और बर्तन में जा रहा है, तो हमारे पास वो हमारा नहीं है। औरों के पास है वो और होगा ही नहीं है, तो हमारे कैसे होगा? तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, उसकी हम आशा नहीं है, उसकी हमारी इच्छा नहीं है, वो हमारे काम की नहीं है, मांग नहीं है। कितनी बढ़िया बात तो है उसका, तो हमारा नहीं है, न है उसकी आशा नहीं है, इच्छा नहीं, चाह का सबका त्याग गया, चाह गई चिंता मिटी मनवा भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन पति साह। बादशाहों का बादशाह है वो, बादशाहों का बादशाह, जिसको चाह नहीं है कि चाह ना बिना कैसे रहेगा। देखो चाह ना से चीज मिलने में बाधा आती है, चाह ना रखने से चीज खुली आती है। ये बात आपको जचे नहीं जी, पता नहीं है, बात सच्ची है, बात एकदम सच्ची है, सुना है ना, फर्क नहीं है इसमें। ये अनुभव है सबका। आप कोई भी चीज किसी को देना चाहते हैं तो लेना नहीं चाहते उसको देना चाहते हैं ना, चोर है डाकू है ठग है उनको देना चाहते हैं, खाऊं खाऊं गलो जाना चाहते हैं। तो चाहने से दशा ये होगी, आप चाहने आपको भी नहीं मिलेगा, और चाहना न रखने से खुली चीज मिलेगी, पक्की बात है। इसमें प्रमाण क्या बताऊं बताओ, प्रमाण आप करके देखो ऐसा हो जाएगा। कमी रहेगी नहीं, कमी चाहना है जिससे जाए, अपने चाहते हैं यही कमी है और कुछ कमी नहीं है। मनुष्य मात्र के पास कोई चीज की कमी नहीं है, कमी है कि मेरे को मिले, दूसरों के पास वो मिल जाए और से मिल जाए, यही कमी है। इसको छोड़ दो कमी मिल जाएगी आपकी, ये भाई औरों से छोड़ दो तो कमी मिल जाएगी, तो अर्थ क्या हुआ? ये मामूली अर्थ नहीं है इसका, इसका बड़ा भारी अर्थ है। हमारी कोई आवश्यकता जरूरत होगी तो चीज पहले मिलेगी, जरूरत पीछे होगी, और जरूरत होगी ही नहीं और चीज खुली आवेगी। कितनी बढ़िया बात है, केवल अचार होने से हो। याद आ गई, एक चार प्रकार के भक्त होते हैं, उनकी शेर जी ने एक व्याख्या की थी बड़ी सुंदर। एक भाई उनके घर में चार बालक थे, वे खेलते थे, वो चार आम लाए, नई रिहाल आई है, नए आम आए तो बच्चों को ध्यान दे, तो चार आम उनके पास देखे। एक लड़का ने कहा कि एक मेरे को दे दो, मेरे को दो, मेरे को दो, ऐसे करना है। और एक है वो रोने लग गया, और है वो तीसरा देख देखने लग गया, और चौथा खेलता रहा। तो रोने और मांगने लगा वो अर्थार्थ, और रोता है वो अर्थ, और देखता है वो जिज्ञासु, कुछ देखता नहीं वो ज्ञानी। ये चार भगत रोने लग जाए, वो रोने लग जाए वो अर्थार्थी होता है, मेरे को मिले, मेरे को मिले, मेरे को मिले, तो रोने से मिल जाए क्या? कहा वो थे मार भाई, रोयो राज मिले, रोयो राज मिले क्या? रोयो राज नहीं मिले, रोने लग गया और मांगने से मिल गया। मांगने गया सो तो मर गया, भगवान भी मांगने के लिए गया तो बावन आंगुल हो गयो छोटो, वो छोटो हो गया। मांगने गया बड़ा कैसे होगा तो मांगने गया सो तो मर गया, और मरकर मांगने जाए उनसे पहले वो मरे जो होते ही नट जाए, वो पहले ही मर गया है, वो देता नहीं, देता नहीं तो मर गया। एक साधु थे तो एक शहर में भिक्षा मांगे, सर है बैर है सारे शहर में मांगे, तो मिला नहीं कुछ भी। शहर से बाहर थोड़ी दूर गए तो वहां खेत था, और खेती वाले ने कहा महाराज भिक्षा कर दो, तो भिक्षा कर दी। शिवारी गए तो महाराज शहर कितना दूर, शहर तो यहाँ नजीक है, आगे आगे तो जंगल है पूरा, आगे तो जंगल ही जंगल है, शहर तो यहाँ नजीक है, नजीक शहर क्या है, रोटी यहीं मिली थी यही शहर है, वो तो जंगल है बड़ा, जंगल में क्या मिले, जंगल में मिले कोई फल बोले तो मिल जाए, आज वो भी नहीं है, तो जंगल है, कोड़ा रोई बड़ी है, रिंद्रोही। तो हमारे मिले जब जाना भी यहाँ है कुछ मिलता है, तो मैं लेने की इच्छा नहीं, अपने पास अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपने लेना नहीं है, अपना नहीं है, ज्ञान हो अपने लेना नहीं है, कर्म योग और भगवान अपना है भक्ति योग। कितनी सीधी सर सुंदर बात, थोड़े से वो पूरी तीन योगास्त्र भागवत में तीन योग बताए भगवान, दो निष्ठा कही एक भक्ति कही, ये तीन साधन है, कितनी बढ़िया चीज है, कैसी हो तुम। तो रोया राज तो मिले नहीं, क्यों रोए भाई, मांगे मिले नहीं कोयला, अब मांगे पकवान तो मांगे कोयले ही नहीं मिले, क्यों मांगे, साधु मांगते नहीं, साधु तो बस्ती चेताते हैं, साधुओं की भाषा है बस्ती चेतावन, बस्ती चेतावन गए, चेतावना क्या, देना सीखो भाई देना, देव तो मौज न देव तो मौज, अपने तो आवाज कर दी बस राम चल दे, दे तो ले लिया नहीं तो न सही, बस चेतानी है, चेतानी है उनको होश में लाना है, होश में कोई बेहोश में पड़े खाऊं खाऊं खाऊं मनुष्य बड़ा नहीं है ना, तो मनुष्य बड़ा है बेहोश है, ये पशु बनेगा तो होश है, मनुष्य बनेगा बेहोश है, मन पशु क्या खाऊं खाऊं, ये पशु है ले लू बस, और ले ज्यादा ले तो पशु से नीचा, पशु जितना खाता है उतने ही तक जाए, संग्रह नहीं करता, ये संग्रह करता औरों को भूखा मारता है, पशु दूसरों को भूखा नहीं मारता, अपने पेट भर बैठ जाता है, भले कितना ही खाओ कितना ही करो, किसी को मना करता ही नहीं, किसी पर अधिकार करता ही नहीं, अपने भूख जीती खा लेता है, और मनुष्य औरों के पास है कहे है वही ले ले वही ले ले वही ले ले, जो जो प्रतिलाभ है लोभ अधिक आई, जो लाभ मिले लोभ अधिक बढ़ेगा, तो दरिद्रता बढ़ती है वस्तुओं के लेने से, लोगों के बहम हो गया कि वस्तु होने से दरिद्रता मिटती है, दरिद्रता क्या है, कभी जरूरत है हमारे अरे वस्तु मिलती नहीं, ये तो दरिद्रता है, कुछ पैसा पास कुछ नहीं हो तो चाहना तो है जरूरी चीज नहीं है, और दूसरी चीज है कि ज्यादा मिल जाए, तो बड़े बड़े धनी आदमियों की आवश्यकता रहती है पूर्ति नहीं होती है, तो चाहना रहती है बस तो मिलते नहीं है, आप ख्याल किया कि आपने ख्याल करने की जरूरत है, दरिद्र पहले अर्थ कई बार किया है कि जिसमें जिन प्रति लाभ लोभ अधिक ही, तो 100 चाहता है, फिर 1000 चाहता है, फिर 10000 चाहता है, फिर लाख चाहता है, फिर करोड़ चाहता है, 10 लाख नहीं, ये दरिद्रता होगी, तो ये दरिद्रता है, ये तो दरिद्रता एक दरिद्र वही है, दूसरा अर्थ यह है कि भगत पर जरूर तो है वस्तु नहीं है, और धनी वाले कहा है कि बस तू पहले लहर चीज जरूरत पीछे तो पहले आती जरूरत पीछे होती है। भूख पहले लगती है रोटी पीछे मिलती है। बालक पहले जन्मता है दूध पीछे मिलता है पर दूध पहले होता है। दूध पैदा पहले होता है जन्म से तो पहले जरूरत हो जरूरत से पहले चीज हो जाती जरूरत बाकी रहती ही नहीं तो जरूरत बाकी नहीं धनी हुआ नहीं धनवान है उसके बहुत जरूरत है जरूरत है वो जरूरत बाकी रहती है चीज नहीं मिलती तो गरीबी हुआ ना ख्याल आपने किया नहीं पता नहीं आवश्यक चीज नहीं मिलती क्योंकि आवश्यक तो बढ़ा लेता है वो जैसे और आवश्यकता है अभाव रहता है पर उसके आवश्यक है ही नहीं तो चीज मिल जाती है फिर आवश्यकता होती है ये चीज आ गई किस काम में लगा भाई ये चीज आ गई अब तो ऐसा करो इस काम में लगा दो ऐसा लगा दो ये बात एकदम सच्ची बात है तो बिना मांगे स्वतः स्वाभाविक निर्वाह की चीज होगी। सबका अनुभव है माँ के जन्मे उनसे पहले माँ के दूध पैदा हुआ ये आरंभ होता है यहाँ से जन्म का आरंभ होता है वहां आवश्यकता से पहले चीज होती है परंतु कब के भीतर में चाहते नहीं है तब चाहते हो तो मिलेगी नहीं भक्त परमेश्वर अभाव में आदि मर जाता है और बहुत चीज पास में होने पर भी मर जाता है चाहना से। हमने एक बात सुनी सम्मत 56 था ना 1956 तो 56 काल है वो वह मैं 10-12 से कणक बिकती है और कमर में रुपये बंधे हुए नौली में और मर गए खाएंगे क्या रुपया पास मेरे सस्ता है ना मगे भूखो मर गए इस बात हमने सुनी है भाई हमारा जन्म तो पीछे हुआ पहली बात सुनी है उसे देखने वाले शायद ये बार कोई मिले कोई है क्या भाई 56 से पहले वाला ऐसी बात सुनी भाई मैंने सुनी बहुत बातें छपने एक कविता है सपनेरी छोरा रोड सपनेरी छोरा रोड एक गीत है काको भक्ति जो साथे दिन काटो घर में घाटो नहीं आटे रो घाटो मामा भाणे जो साथे दिन तोड़ो तोड़ो तार नहीं फुलकारो फोड़ो भूखा मरदोरा भूखा मरदोरा मरिया बांठा बांठा मैं ठाठा ठाठरिया मरदो मरत भूखा मरदोरा मरिया गुण भरिया बांठा बांठा मैं ठाठा ठाठरिया ऐसी बात भूखो मर तो मर गया सस्ता अनाज था 10 पैसा भी था और क्यों अब कैसे जिएंगे अनाज नहीं था क्या हो गया ये तो तृष्णा से मर गया आदमी है जिसे निर्वाह करे जैसा संतोष हो बंदा थी तो सर समाज सिद्धाव सिद्ध न निबाध्य थे जिसका चेतना मिल गया उसमें संतोष मिल गए संतोषो नंदनम बलम इंद्र का पन है उसका नंदन बन नाम है देवताओं का बन का नाम है नंदन बन तो संतोष ये नंदन बन है संतोष तुल्यम सिद्ध निधि रस्ति नान्यत संतोष यशवान खजाना कोई है ही नहीं अरे वो अपने आप ले जाए कैसी बात है और संतोष में सब स्वतंत्र है, धन कमाने में लेने में परतंत्र है, सब परतंत्र है, असंतोष में सब स्वतंत्र है, असंतोष में मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। रज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समा। संतोषामृत तृप्ता नाम, संतोषामृत तृप्ता नाम यत सुखम शांत चेतसाम, कुतस्तद्धन लुब्धा नाम इतस्तेतस्त धावता। संतोष रूपी अमृत से तृप्त है जो सुख होता है, वो धन के लिए इधर उधर इधर भटकते फिरे वो कहां है। संतोष का अर्थ है उद्योग करे कर्म करे उसे मिल जाए जिसमें संतोष, साधारण मिल जाए संतोष, थोड़ा ज्यादा मिल जाए संतोष, बहुत मिल जाए तो संतोष, जो मिल जाए इधर ज्यादा आप संतोष हो, द्वंद्वाद तो विमर्श रहे, समय सिद्ध हो असिद्ध हो जय कृत्वा भी ना निबद्ध थे, वो कर्म करके बनता नहीं, जो मिल जाए जैसी परिस्थिति हो उसमें खुश रहे, अपने भगवान ने भेजा है समझ है कि भगवान की मर्जी, इतने मर्जी में मर्जी मिला दे भगवान की मर्जी में, अपनी कोई मांग नहीं, ठाकुर जी मर्जी में मौज है, नहीं दे तो बड़ो आनंद करे, और क्या वो मुसलमान सब देना शुक्र शुक्र शुक्र दे क्या है शुक्र, एक तो शुक्र है ना ना, इच्छा नहीं है ना, मन मिल जाए उसमें संतोष और इच्छा नहीं है, दो शब्द है जो शुक्र शुक्र और सब सुना है मैंने, हाँ शुक्रिया और शुक्रिया अदा करो, एक और शब्द है तो मतलब क्या है, जो मिल गया जो पहुंचे रो इच्छा नहीं है, हमारे पास हमारा नहीं है दूजे की हमें चाहना नहीं है, कितनी सरल बात सुगम बात, हमारे पास वो तो हमारा रहने वाला है नहीं तो हमारा नहीं है, उपयोग करो, जैसे सब पर है हमारा नहीं है उपयोग करो, कोई मना नहीं, हमारा वो हमारा नहीं है, खाना पीना लेना जो जो है हमारा नहीं है, और के पास है वो उसको भी संतोष नहीं करेगा, हमारे क्या संतोष करेगा, इसके पास है लोगों को बहम है कि धनी सुखी है, धनी बहुत दुखी बेचारों में बड़ी दरिद्रता है, इस वास्ते उस पर दया करो, मैं तो क्या करता हूँ चंदा चिट्ठा कभी मत करना भाई, चंदा चिट्ठा करना है ना उनके कार्य में छुरी चलाना है, बड़ा पाप है, मांगना नहीं कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए बहुत आनंद है, हमारी बहुत लोग डरते हैं, लाखों करोड़ रुपया है पर चंदा चिट्ठा रवाना हो जाते हैं, और नौकरों कहते कैसे हटिया नहीं है चले गए, ये दिशा इस वास्ते है जिसमें भगवान भेजे उसे भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला है, और मस्त रहे आनंद रहे मौज में रहे, क्यों दुख पावे मुफ्त में, ये बात सा नारायण नारायण नारायण।